أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ورب العرش فوق العرش، لكن بلا وصف التمكن واتصال. ورب العرش، عرش ربه، فوق العرش، arşın üstündedir. Arşın üzerinde arşa hakim olandır. Onu emrine musahhar kılmış olandır. Lakin bila vasfı temekkünî ve ittisâli. Orada yerleşme, oraya bitişme vasfı olmaksızın, yani bitişmiş, oturmuş, yerleşmiş olmaksızın arşın üzerindedir. Yani ne demek? Arşa hakim olandır. Onun hükümranlığı altına alandır. Rabbul arşi, arşın Rabbi demek. Halikuhu ve malikuhu. Onun halikı ve onun maliki sahibi demektir. Vel idafetu, idafet ne içindir? Litteşrifi, teşrif, şereflendirmek içindir. Ve Rabbul arşi, Rabbu mudaf. El arşi mudafun ile, değil mi? İzafet teşrif içinde. Ne gibi? Kerabbil beyti. Kerabbil beyti. Beytin Rabbi. Ve Rabbi Cibriyle. Cebrail'in Rabbi gibi. Bunlar nedir? Hep teşrif. Ve huve o arş azamul mahlukati. Mahlukatın en büyüğü. Ve muhitun bil mevcudati. Bütün mevcutatı da kuşatandır. Fakat kâle subhanehu ve teâlâ er-Rahmanu alel arşis teva. Er-Rahmanu, Rahman olan Allah alel arşi, arşın üzerine isteva, istiva etti, yerleşti. Yani ne demek? Onun hükümranlığı altına aldı. Ve mezhebul halefi. Halefin mezhebi, yani müteahhir ulemanın görüşü, cevazu tevilil istivai, istiva lafzının tevil edilmesinin, yorumlanmasının caiz olması. Ne ile tevil edilmesi? Bil istilai, istila ile. Yani istila etmek, kuşatmak, onun hükümranlığı altına almak. Ve muhtarus selefi, selefin tercih etmiş olduğu ise nedir? Ademu't-tevili. Ademu't-tevili, tevilin olmamasıdır. Arşa istiva etti. Cenab-ı Allah arşa istiva etti. Ne demek arşa istiva etti? Arşa istiva etti. Keyfiyet meçhul. Böyle inanılacak. İmam-ı Azam okuduk ya Fukul Ekber'inde. Aynı dedi. Bel bilakis selefin tercih etmiş olduğu nedir? İ'tikadu tenzili. Tenzile itikat etmek. Yani indirilmiş olana itikat etmek. Neyle beraber ama? Ma'a vasfi tenzihi. Tenzih vasfıyla beraber. Lehu subhanahu. Cenab-ı Allah'ı tenzih etmekle beraber. Neyden tenzih etmek? Amma o şeyden ki yucibu. Gerektirir. Neyi gerektirir? Et teşbihe. Teşbih. Yani Cenab-ı Allah'ı bir şeye benzetmeyi. Teşbih etmeyi. Cenab-ı Allah'ı teşbih etmeye götürecek. Yani müşebbihe olmaya götürecek olan şeyden de tenzih etmekle beraber. Yani bila vasfı temekkünü ve ittisali. Çünkü o temekkün, ittisal, oturmak, yerleşmek, karar kılmak. Bunlar nedir? Hadislerde olan şeylerdir. Bunlardan münezzeh. Allah istiva etti ama bizim istivamız gibi değil. Ya istiva. Bundan tenzih edecek. Evet. Evet. Ma vasbit tenzihi lehu subhanehu amma yucibu et teşbih. Teşbihi gerektiren şeylerden Cenab-ı Allah'ı vasfetmekle beraber tenzile itikattır. Daha ve tefvidul emri, işi havale etmektir, ısmarlamaktır. İllallahi Allah'a ve ilmihi ve Allah'ın ilmine, Allah'ın bilgisine işi havale etmektir. Nerede? Fil muradi, kastedilen şey hakkında neyle? Bihi bil istiva. İstiva ile murad edilen hakkındaki bilgiyi Cenab-ı Allah'a havale etmektir. Yani tenzile itikad, işi de ne yapmak? Allah'a ve Allah'ın ilmine havale etmektir. Kema kâlel imamu malikün, İmam Malik Hazretleri'nin de buyurduğu gibi, el istiva'u, istiva ma'lumun, ma'lumdur. Onu biliyoruz, istiva ne demektir. Vel keyfü, keyfiyet mechulun, meçhuldür. Ve sualu anhu, hani istiva, istiva nasıl bir şeydir diye sormak bid'atün, o bid'attır. Vel imanu, iman ise vacibun, vaciptir. İstiva malumdur. İstiva böyle koltuğa yerleşmek, oturmak demek. Ama Cenab-ı Allah nasıl istiva etmiş? O meçhuldür. Ondan soru sormak bid'attır. İman etmek de vaciptir. Vaktarahu, o görüşü tercih etti. İmamuna el-a'zamu, imamımız İmam Ebu Hanife Hazretleri de bu görüşü tercih etmiştir. Ve keza aynı şekilde küllü ma verade minel ayati vel ehadisi el müteşabihati. Müteşabi ayet ve hadisler hakkındaki hepsindeki tutum, mezhep, görüş böyledir. İtikadü tenzil tevfidül emre ila ilmillahi teala. İşi Allah'ın ilmine havale. Min zikril yedi, nedir o müteşabihat? Min zikril yedi, Kur'an'da Allah'ın eli zikrediliyor. Vel ayni, göz, vel veci, yüz ve nahviha ve bunun benzeri minas sıfati, sıfatlarda. Sıfatlarda Cenab-ı Allah'ın yüzüdür, nefsidir, aynıdır, yedidir. Bunlar hepsi nedir? Efendim, el mana ma'lum, mana malumdur. Vel keyf meçhul, keyfiyet meçhuldür. Ve sual bid'a, sualine el imanı vacib. Ve minhu, ondandır lafzu fevk. Bak, fevk lafzı da ondandır. Yani yine manasını Allah'ın ilmine havale edeceğimiz şeylerden bir de fevk lafzı, üstünde demek. Bir şeyin üstünde olmak demek. Ama manevi üstündelik var bir de. Fi kavli teala ve huvel kahiru fevka ibadihi. Ve huve o Allah el kahiru, el hakimu, hakim olandır. Nerede? Fevka ibadi, kulların üstünde, böyle üstüne mi çıkmış yani? Ne demek? Onlara hükmünü icra edendir, uygulayandır, hükmünü geçirendir. Ve fi kavlihi subhanehu ve teala yehafuna rabbehum min fevkihim. Yehafuna, korkarlar rabbehum, Rablarına, min fevkihim, onların üzerinden olan, onların üzerinde olan Rablarında. Üzerinde derken yani onları hakimi olan, onlara hükmünü icra eden Rablarından korkan. Fela yüevvilûne. Bu ulemayı selef, geçmiş büyük alimler tevil etmezler. Fela yüevvilûne. Tevil etmezler hü bunu. Yani fevk lafzını, tamam mı? Bu fevk lafzını da ne yapmıyorlar? Tevil etmiyorlar. Bile azameti ve rif'ati, yücelik, büyüklük, üstünlük, bunlarla tevil etmiyorlar. Kema kale bihi el halefu. Kema kale, hükmettiği gibi, tevil ettiği gibi bihi onu el halef. Sonradan gelen imamlarımız, önderlerimiz tevil yapıyorlar insanların anlayışına yaklaştırmak için. Ama selef ne yapmıyordu? Tevil etmiyordu. Nasıl indiyse öyledir. Fevk fevktür, üsttür. Onun manası zahirdir, malumdur. Keyfiyetini bilmiyoruz. Allah kulların üstündedir. Ama nasıl bir üstündedir? Onu bilemiyoruz. Diyorlar buna iman vaciptir. Böyle inanacak. Allah kulların üstündedir. Ama bir şimdi ne diyor? Allah yani yücedir, üstündür, hükmünü icra edendir. Ama aynı şeyler aslında. Aynı. Zihninden onu düşünmüyor ama sözde söylemiyor. Ve lemma abbera. Şimdi ne zaman ki tabir etti, ifade etti. En nazimu. Nazım Hazretleri, Siracüddin Osman el-Uşi Hazretleri ki ifade etti. Bil fevkiyeti, fevkiyetle. Değil mi? Ne dedi? Fevkal arşi. Arşın fevkinde dedi. Fevkiyetle ifade etti. Ve gayyara ve tagyir etti. Değiştirdi değil mi? Neyi? El-ibaratel Kur'aniyete. Kur'an'a ait olan ibareyi de ne yaptı? Değiştirdi. Çünkü Kur'an'da ne diyordu? Er-Rahmanu alel arşiz teva. İsteva diyordu. Fevkal arşi demiyordu. Bu ibareyi de ve Rabbul arşi fevkal arşi dedi. Fevk deyince insanların zihnine ne geliyor? Üstünde olmak, üzerinde olmak. Oturuyor mu? Nasıl bir şey? Değil mi? Livaruratin nazmi. Bunu nazım zaruretinden dolayı yaptı. Yani Kur'an'ın ibaresini değiştirdi. Ve Rabbul arşi isteva demedi. Arşın Rabbi arşi isteva demedi. Fevkal arşi. Livaruratin nazmi. Livaruratin şi'ri. Şiir zaruretinden dolayı böyle yaptı. Ama zihne ne geldi? Bir düşünce geliyor şimdi. Fevkal arşi. İsteva ayrı. Fevkal arşi deyince istedrakehu. Onu telafi etti. İstedrakehu. Onu telafi etti. Bi kavlihi. Lakin bila vasfi temekkünü vattısali diyerek ne yaptı? Zihne gelen vehmi de ortadan kaldırdı. İstedrakehu. O yanlış düşünceyi telafi etti. Onardı yani onu. Gelecek vehmi ortadan kaldırdı. Bi kavlihi lakin bila vasfit temekkuni vattasal. Ey bila vasfil istikrari. Yerleşme niteliği olmadan, yerleşme olmadan. Ve la na'til ittisali ve muttasıl olma. Oraya yerleşme, karar kılma, yapışma manası olmadı. Tamam. Anlaşıldı. Lienne kileyhima, değil mi? Lienne kileyhima. Kilanın nesbali neyledi? Ya. Ya zamire mi doğru? Lienne kileyhima. Yanlış yazılmış orası. Lienne kilahım olur, merfu değil. Enneden sonra ne olur? Mensup olur. Lienne kileyhima, çünkü her ikisi yani ittisal ve istikrar fi hakkillahi teala Allah'ın hakkında neydendir? Minel muhali muhaldır. Ve fihi burada vardır bu beytte raddun alel kerramiyeti kerramiye mezhebine vel mücessimeti mücessime mezhebine red vardır. Ne hususta red vardır? Fi isbatil ciheti cihet ispat etmek. Cihet, yön. Şuradadır, buradadır. Fe innel kerramiyete, çünkü kerramiye mezhebi yutbitune, ispat ediyorlar. Cihetel uluvvi, uluv cihetini. Üste, üstedir diyorlar. Ne siz? Min gayr istikrarin alel arş. Arşa oturmamış. Arşa yerleşmemiş. Üstedir. Göktedir Allah. Vel mücessimete. Mücessime mezhebi ise ve hum onlar el haşeviye. Onlar haşeviye mezhebidir. Yusarrihun. Onlar sarahaten açık açık söylüyorlar. Bil istikrari yerleşmeyi alel arş. Arşın üzerine yerleşmiş. Böyle koltuğu var Cenab-ı Allah'ın diyor. Böyle koltuğu. Koltuğuna oturmuş. Böyle mahlukata bakıyor. Ne yapıyorlar? Neye dayanarak? Bi zahiril ayeti. Ayetin zahirine bakarak ayetin İşte Er-Rahman alel arş isteva zahirine bakarak zahiriyle diyorlar ki sarahaten Allah arşın üzerinde karar kılmış. Buna haşeviye mezhebidir. Kerramiye ise arşın üzerine karar kılmamış ama üsttedir. Göktedir diyor. O da cihet ispat ediyor yani yukarıda. Şimdi halkın zihninde böyle bir düşünce var. Evet, Allah i̇şte göktedir. İşte Allah yukarıdan görüyor, bizi oradan seyrediyor, bazı bir halde onlar konuşuyor. Ve la hüccete fiha, ve la hüccete, halbuki bir delil yoktur fiha, o ayetin içerisinde, bunların görüşünü teyit eden bir delil yoktur. Niye bunların görüşünü teyit eden bir delil yoktur? Lennel istiva'e, ayete istiva kelimesi geçiyor. İstiva, onun mastarı. İstiva, yestevi, istivaen. Lennel istiva'e lehu ma'anin. Onun manaları var. Tek bir manası yok ki. Birçok manası var. Ne gibi? Kel istila, istila manası gibi. İstila etmek, kuşatmak manası, egemen olmak manası var. Bak diyor ve minhu ve min ma'nel istila, istila manasındandır kavlu şairi, şairin sözü bak. Ne demiş şair? Ve kad isteva bişrun alel iraki min gayri sevfin, seyfin, min gayri seyfin ve demin muhraki. Murak, muhrak, o hezayet. Kad isteva, ne demek kad istevla? İstila etti, işgal etti, aldı, hükümran oldu. Bişrun, bişir alel Irak'ı. Irak'ı istiva etti. Ne demek? Irak'a hakim oldu. Bişir, Irak'a istila etti, Irak'ı aldı. Hükümranlığı altına aldı Irak'ı. Min gayri seyfin, kılıçsız ve demin muhrak. Akıtılan bir kan olmaksın. Dökülen kan olmadan, kan dökmeden, kılıç kullanmadan Bişir Irak'ı ne yaptı? İstila etti. Ne demek? Kadistevla, istila etti. Bak istivanın manası bu. Ve kettemami, sadece istila manası mı var? Yok. Ve kettemami, tamam. Vel kemali, kemal. Kamil olmak, olgun olma manalarına geliyor. Ve minhu. Ve min ma'net temami vel kemal. Kemal ve tamam manasını ifade ediyor. Kavluhu talaba. Ve lemma belaga eşüddehu vesteva. Ve lemma belaga, ne zaman ki ulaştı eşüddehu rüşdüne. Vesteva ve temme ve kemule. Kemale erdi, yaşı tamam oldu. Değil mi? Ve kel istikrari, istikrar manası gibi bir manaya da geliyor. Yerleşme manası. Ve minhu ve min ma'nel istikrar, istikrar manasındandır kavluda. Ve stevet alel cudi, Cudi dağına, Cudi'nin üzerine karar kıldı gemi. Ve stevet yani ve stakarrat, istikrar etti, yerleşti. Alel cudi, cudi. Şimdi soruyorum, İstila manası gibi bir manaya gelir mi? Gelir. Tamam ve kemal olur mu? Olur. İstikrar olur mu? Olur. Sen bu kadar 3 tane bak mana ihtimal var. Bunların içerisinde ne diyorsun? Diyorsun ki istikrar manasında yerleşmiş Allah. Göğe yerleşti. Nereden çıkarttın bunu? He? Değil mi? Fela istidlale ma'a taaddudil ihtimal. İhtimalin çok olmasıyla beraber istidlal bulunamaz. Değil mi? İhtimalin çok olmasıyla beraber istidlal kalmaz. Yani ne demek? Enne delile izâ tara aleyhil ihtimal. Bir delil ki ona ihtimal arız olur. Tamam mı? Artık kesa ne yapar? Giyer. O delil. O delil giyer. Neyi giyer? Kesa giyer. Tevbel icmal. Artık icmal elbisesini giyer yani. Ha. Mücmellik. Kapallık elbisesini giyer. Kapalı kalır. Fasakata bihil istidlal. Artık istidlal onunla delil getirmek ne olur? Düşer. İza verade ne diyorlar? İza verade ve iza verade alel delili ihtimal, delile ihtimal varit oldu mu? Bir delil ihtimal ona da gelebilir, bu manaya da gelebilir, şu manaya olabilir, oldu mu? Sakatal istidlal. İstidlal düşer artık. Oysa delil getiremez. Öyleyse fela istidlale ma'a taaddudil ihtimal. İhtimalin çok olmasıyla beraber istidlal, onu delil olarak zikretmek mümkün değildir. Fe'in gıyle, eğer denilirse ki, sorulsa ki, femel faidetü, fayda nedir? Hineydin, o takta, madem manası anlaşılamıyor, O zaman fayda nedir? Fi nuzulil müteşabihati. Müteşabihlerin inmesindeki fayda nedir? Yarar nedir? Ucibe. Buna cevap verildi. Bi enne faidetehu. Onun faydası izharu aczil halqi. Mahlukatın acziyetini ortaya koymak. Daha ve kusuri fehmihim. Ve anlayışlarının eksikliğini ortaya koymak. An kelami rabbihim. Bak, Rablarının kelamını anlamadaki eksikliklerini ve mahlukatın aziyetini ortaya koymaktır. Daha nedir faydası? Daha nedir? Ve taabbuduhum. Bir imanim. İman etmeleriyle kulluklarını gösterme. Onu da mecbur okuyalım. İzharu taabbudihim. Ve taabbudihim ve izharu taabbudihim. Onların kulluğunu ortaya koymaktır. Neyle? Bir imanı. İman etmeleri. İman ederek kulluklarını ne yapmak? Ortaya çıkarmaktır. Feyakul binaenaleyh diyecek errasihune fil ilmi minhum. O alimlerden, ilimde kökleşmiş olanlar diyecekler ki emennâ bihi küllüm min indi rabbina. Hepsine iman ettik. Hepsi Allah'ımızın katındandır. Fettevvidu ilallahi. Allah'a ısmarlamak. Vel i'tikadu bihakikati muradillahi. Allah'ın muradının ne olduğuna itikat etmek. Min gayri en ya'rife muradehu. Muradın ne olduğunu bilmeden. Bundan ne kastettiğini bilmiyorsun ama Allah ne murad ettiyse haktır. En iyi bilen Allah'tır demek. Min kemalil ubudiyeti. Kulluğun kemalinden, tamamındandır. Fil abdi kulda. Kuldaki kulluk vasfının kemale erişmesindendir. Velida işte bundan dolayı ihtarahu onu tercih etti. Böyle demeyi tercih etmiştir. Kim? Es-selefu. Selef ulema bunu tercih etmiştir. Yani kulluğunu tam gösteren tevhile gerek yok. Cenab-ı Allah ne dediyse o hak. Ve taarrudu ila tefsiri, evet, ve lida işte bundan dolayı ihtarahu es-selef. Selef ulema bu görüşünü yapmış, böyle tercih etmiştir. Ve taarrudu, temas etmek, ila tefsiril müteşabihati, müteşabihleri tefsir etmeye ve teviliha, onları tevil etmeye temas etmek, yönelmek ise kemahtarahu el halef. Şimdi bak, bu da önemli. Kemahtarahu el halef. Halef ulemanın tercih ettiği gibi tefsirine, teviline taarruz etmek. Evet, taarruz etmek. Tabi ne oldu halde ama? Gayra cazimine. Bu da önemli. Gayra cazimine. Kesin hüküm vermeyici olduğu halde. Kesin bi'ennehu o muraduhu subhanahu. Bak, Allah'ın muradıdır diye kesin hüküm vermeden, kesin hüküm vermiyor. Kesin budur değil mi? Allah-u Alem bu olabilir diyor. Allah bunu murad etmiş olabilir diyor. Allah'ın muradına kesin hüküm vermeden halef ulemanın yaptığı gibi müteşabihatın tefsir ve teviline temas etmek de, onun tevil tefsiriyle meşgul olmak da ibadetün. O da ibadetti. Bir tanesi ubudiyetti, bir tanesi de ibadetti. Biri kulluğunu göstermekte, öbürü de kulluk için çabalamaktır, ibadettir. İbadetün fil abdi. Değil mi bak? İbadetün ne oldu? Haber oldu bak. İbadetün fil abdi. Kul da ibadettir. Demek ki o zaman selef ulema ubudiyet tarafına, halef ulema da ibadet tarafını mı yapmış, yönelmişler? Peki illa ancak ennel ubudiyete, ubudiyet, kulluk akva, daha güçlüdür. Neyden? Minel ibadeti, ibadetten daha güçlüdür. Lennel ubudiyete, çünkü ubudiyet, kulluk, hiyer rıda bima yef'alur rabbuh. Rabb Teala'nın yaptığına rıza göstermektir. Vel ibadetu, ibadet nedir? Hiye fi'lu ma yarda bihir Rabb'u. Rabb'ın razı olacağı şeyi yapmaktır. Ubudiyet, Allah'ın yaptığına razı olmaktır. İbadet, Rabb'ın razı olacağı işi yapmaktır. ve rıda, rıda ise nedir? Fevkal ameli, amelin üstündedir. Hatta ta ki kâne, bak şunu da bil diyor, kâne oldu, terkür rıda, rızayı terk etmek küfran, küfürdür. Ben Allah'tan razı değilim dese bir adam kafir olur. Ama ve terkül ameli, ameli terk, fıskan, fısk oldu bak. Günahkarlık oluyor. Ve lidâlike, işte bundan dolayı teskutu, bak ve lidâlike, ve bundan dolayı, yani rıza her zaman lazım olandır. Amel her zaman lazım diye bak. Ve lidâlike teskutu, teskutu sakıt olur, düşer. İbadetu fil ahireti, ahirette ibadet düşecek. İbadet yok ahirette. Ama vel ubudiyetü, ubudiyet la teskutu fil darayn. Dünyada da ahirette düşmeyecek. Ve bihâde, işte bundan dolayı tebeyyene, vahara, ortaya çıktı, anlaşıldı ki enne mezhebe selefi, selefin mezhebi, görüşü eslemu ve e'lemu, daha salim, daha güzeldir, daha iyidir, daha bir bilgeliktir. Yani ilme uygun olandır. Allah'ın ilmine iş havale etmektir çünkü. Değil mi? Daha salim, daha güzel, daha tehlikesiz olandır. Ama ve mezhebel halefi, halef ulemanın mezhebi de nedir? Ehkemu. O da daha muhkemdir, daha sağlam yani. Ne yapıyorsun? Bütün yanlışa gidecek yolları kapatmış oluyorsun. Sen de diyorsun. Daha muhkemdir. Evet.